Раздзел 12. Пачатак пошукаў. Вечарам я вырашыў паехаць на дзень-два да хаты, а да таго часу крыху палазіць па замку і намеціць сякі-такі план дзеянняў. Раніца зноў выдалася свежая, але сонечная. Такую раніцу добра не ў падзямеллі лазіць, сядзець на прызьбе, на сонейку, каб ветрык не даставаў, слухаць пеўняў і думаць аб сім тым. Але менавіта таму мне і трэба было лезці. Трэба брацца за справу сур'ёз, таму і яшчэ таму, што так трывожна свяціў незразумелы начны агеньчык у вежы замка. Другой вежы справа ад паўночнай, а можа, у першай ад яе. Я толькі прыблізна ўстанавіў, у якой. Падлога збераглася ва ўсіх залах жылых памяшканняў першага і другога паверхаў, але ў вокнах-байніцах ніжняга і ў вокнах другога паверхаў не было ніводнага шкла, і пройма гуляла паверхамі свабодна, уздымаючы з купаў друзу пыл. Філары, калоны, што падтрымлівалі скляпенні, і самі скляпенні былі абураюча і агідна абабітыя. Нішы, у якіх стаяў, відаць, калісьці посуд, вазы ці невялікія статуі, былі поўныя вапеннай крошкі. Нічога цікавага ва ўсіх залах я не знайшоў і толькі пашкадаваў, што цалкам яшчэ прыдатны будынак марнее ў запусценні. У чатырох абследаваных мною вежах знізу была глухая падлога з магутных каменных квадратаў. Заставаліся чатыры вежы паўночнага боку. В адной уніз вялі каменныя, сцёртыя да апошняга прыступкі, але спуск канчаўся на глыбіні прыблізна 3 метраў жалезнымі таўшчынёю руку кратамі. На кратах вісеў магутны, вельмі стары цыліндрычны замок, з тых, у якія ключ увінчваецца, як гляйсар. І замок і краты былі крывава-чырвоныя адыржы. Я вырашыў, што наведаюся сюды пазней. Пад наступнай вежай таксама быў нібыта ўваход у сутарэнне, але завалены каменнымі брыламі, жвірам, вапеннай крошкай і смеццем. Патрэбна была кірка і рыдлёўка. Значыць, і гэты ўваход быў закрыты. «Антоне Глебавіч!» — аддаўся недзе наверсе крык. Увесь пыльны я вылез на дзённае святло і ўбачыў прысагнутую постаць дзеда Мультана Пацярухі, а побач з ёю 2 фігуркі хлопчыкаў год па 7-8 кожны. «Гэта мой Стасік!» — з гонарам сказаў дзед Мультан. Стах быў дзёрзкая ўскудлачаная вераб'янятка, калі, вядома, уявіць альбіноса вераб'я. Яшчэ вясна, а ён паспеў ужо ўшчэнт выгараць, за выключэннем глыбока сініх вачэй. — Ну, здароў, Стах, — сказаў я. — Здароў, калі здароў, — з салідной дзёрзкасцю сказаў вясковы гаўрош. — А гэта вось сябар ягоны, — сказаў дзед, — Васілька Шубайла. — Гэтыя памогуць. Васілька глядзеў з-пад ілба і яшчэ з-пад кучмы гэткіх жа бясколерных ад сонца валосікаў. — Ну, Васілька, а ты чаго? Чаго ж гэта такі сціплы ды нясмелы? — Та, — бязгучна сказаў Васілька і ад прысаромленасці пачухаў адной босай нагой другую. Дзед пайшоў, а мы селі на валуны, каб абмеркаваць план нашай ваеннай аперацыі. «Ну, хто падзямеллі ведае?» «Трохі», — сказаў Стасік, — «бо да канца іх і сам чорт не ведае». «А ты, Васілька?» «Та», — адказаў той. «Ну, з такімі арламі я тут горы зверну, і вось што перш за ўсё зробім. Учора бачыў я ноччу уню той вежы агонь. Што б то магло быць? Гэта трэба скеміць, разважліва сказаў Стасік. А вочы загарэліся, і я зразумеў, што стары пацяруха ў ягоным узросце быў, відаць, такі самы, сумесь саліднага дамавітага мужычка і маладога вастравухага сатыра. — Ну, чаго сядзім? — сказаў малады сатыр. — Палезлі! Не губляйма залаты час! — Та, — сказаў Васілька, — да фай! Дарослы асталоп і два маладыя праз пралом забраліся ў вежу. Всю сярэдзіну яе аж да першага яруса займаў слуп ад вінтавой лесвіцы. Але ніжнія прыступкі выпалі, у слупе заставаліся толькі ямкі ад іх. — Дзядзька Антосю, — сказаў Стасік, — я першы палезу. А вы за мной, бо калі я сарвуся, вы мяне ўтрымаеце. А калі вы першы палезеце і сарвецеся, мне ўтрымаць будзе цяжкавата. Стах палез як вавёрка, а за ім крыху цяжкавата палез я, ставячы наскі ў ямкі ад прыступак у слупе. Падымаліся па спіралі. Вельмі пахвальны занятак для без пяці хвілін доктара навук. З яруса, з вышыні, праз байніцы было відаць альшанку і плынь альшанкі, палі затравелую белую гару з маленькімі постацямі людзей на ёй. О, нават, здаецца, а можна адрозніць Сташку, Генку, а можа і блытаюцца, бо ўсе ў джынсах. Але не гэта нас цікавіла. Ярус, якога невялікі пралом у вежавым муры вёў на гару былых жылых памяшканняў, быў заселены, прынамсі яшчэ зусім нядаўна. На падлозе некалькі вялізных ахапкаў свежай мяккенькай аўсянай саломы, на цагляным выступе мура кроплі стэарыну. У каміне попел. Каб даўні, выдзьмула б. Васілька Шубайла, які спусціўся першы, раптам капануў нагою жвір. Ты чаго, спытаў я? Та, пылу няма. І я, вядома, не заўважыў бы гэтага, а ён ужо выкапаў бляшанку бычкоў у тамаце, пустую. З'едзеную недаўна, бо жышка яшчэ не высахла. Бандзюга, сказаў Стах. Чаму? Ну, ён неухвальна паглядзеў на мяне. І дурному ясна. Каб проста нейкі валацуга, нашто б яму закопваць бляшанку. Кінуў бы і ўсё. Маеш рацыю, арол. І добра, што ў вас харошыя вочы. Пасля мы асцярожна агледзелі сутарэнне пад адной з вежаў, я баяўся, што здарыцца абвал, і не пусціў туды дзяцей. Але яны ж такі зброд, што гнаць іх ад цікавага, ой, дарэмная справа, як ката ад сала, пракраліся і пачалі шныпарыць па кутах. І нічога не знайшлі. І тады я адпусціў сваю гвардыю на некалькі дзён, папрасіўшы, каб самі не лазілі. Ну, бо яшчэ здарыцца нешта, а тады, як глянеш у вочы дзеду Мультану і бацькам Шубайлам. Калі я, пыльны і брудны, ішоў паўз будынак праўлення, старшыня Альшанскі паклікаў мяне з акна. Звычайны кабінет старшыні калгаса. Доўгі стол, крэслы, партрэты — па кутах снапы розных збожжавых, відаць, прэміяваных калісьці, але цяпер, з мінулага года, ўжо досыць пыльных, а на крэслах паабапал стала Альшанскі і Высоцкі. «День добры, Нечипор Сергеевич, день добры, Игнась Яковлевич», — схилил голову Высоцкий. «Сядайте, Антон Глебович, неяк занадто, ну, нібы прабачэння просячы», — сказаў Альшанскі. Мы маўчалі. Гаварыць, уласна кажучы, не было пра што. Пасля старшыня крэкнуў. «Вы, вось што, Косміч, плюньце на тое, што тады было, і на яго». Ён матлянуў галавою некуды, і я зразумеў, што мае ён на ўвазе ганчаронка. «Чаму?» «Не вартая гэта справа, безглуздая. Ну, нашто нам каты драць?» «Баіцеся, што нагарыць?» — проста спытаў я. «Баяцца? Ды не, але непрыемна. І рацыю маеце, нагарыць! Чаму не адмаўляўся, выконваючы безглуздыя загады? Праўдзівей, чаму дурныя парады слухаю? А ганчаронак зараз таксама дзясятаму засцеражэ. Дошку мы знайшлі ў бур'яне, а думалі, што зняў нехта з раёна ці вобласці, што каштоўнасці гэтая руіна не мае. А хіба так бывае, каб без ведама мясцовых?» «А нягош», — сказаў раптам Высоцкі. «Унь, старшыня вопытам ездзіў мяняцца пад Давыд гарадок. Дык там лотры нейкія таксама дошку знялі, і таксама ўсё гэтак, як мы падумалі. І разбіраць пачалі ўжо царкву. Але тут настаўнік гісторыі з Мінска пазваніў, і такі тарарам зняўся, што ў раёне ледзь адбрахаліся, што, маўляў, старую знялі, бо праржавела, і новую трэба ставіць», — сказаў Альшанскі. «І нікому ў галаву не цюкнула», — сказаў я, — «што ані хвіліны без аховы, што старая павінна вісець да новай?» І сам зразумеў, што нікому. «Ну, а ганчаронак жа, што ж?» — спытаў я. «Ат!» — махнуў Альшанскі рукою. «Хоча ўсё жыццё гераічным гестапаўскім перыядам жыць. Ён і падтрымаў мяне, калі я завагаўся на хвіліну. А ці варта ў той бандуры праход бурыць?» — кажа, — «загад! Але плюньце, ну!» Тым больш такое здарылася пры гэтым. «Але лекары ў нас добрыя. Плюну». «Ну, а куды вы сёння?» – спытаў старшыня. «Вось, памыюся, ды пайду на аўтобусны прыпынак, хачу на пару дзён у Мінск». «На што? Это вы адтуль можаце дакладна, адтуль аўтобусам», – сказаў старшыня, – «зручней да станцыі». «Езна, 20 кілометраў і проста на Мінск». «Нічога сабе зручней. Дык сёння туды наш грузавік паедзе. Машыны прымаць. І вось ганчаронак паедзе, Высоцкі, Шаблыка. Шаблыка па школьныя прылады загадзя на будучы год. Мы гэтага ў захапы і на пярэймы не любім. Даедзеце якраз да цягніка вечэрняга. Ды і на будучыню вось Высоцкі наш возны. Прашу шанаваць, кожны дзень у Альшаны, ў іншыя месцы па акрузе, кожныя 2-3 дні на станцыю, і казёл ёсць, і масквіч, а часам даводзіцца і так, аўсянай парай». Уздыхнуў. «Падманула нас чыгунка. Дайшлі калісь да Езна, а пасля вільнула на паўночны захад і пайшла. Пайшла ўсё далей, аж дакладна. Адтуль аўтобусам, самі ведаеце. А каб да нас? Ай, быў бы ўжо, можа, някепскі гарадок. Калі будзе магчыма, скарыстаюся». Праз гадзіну Шаблыка, Высоцкі, ганчаронак і я ўжо трэсліся ў кузаве грузавіка. Ніхто не захацеў лезці ў кабіну да шафёра, бо майскі надвячорак стаяў на дзіва цёплы. Я ўспомніў словы з той паэтычнай легенды. Слуцкай брамай начною таемна яны ўцякалі. Месяц у хмарах нырае, а хмары імкнуць нібы хвалі. Слухайце, Шаблыка, ёсць у замку слуцкая брама. І чаму назва брама ж адна? Ёсць. Праўдзівей была, слуцкая або нясвіжская. Адтуль калісь вёрст праз 10 была паваротка на нясвіж, слуцак. Пасля яе цэглай заклалі, як і другую. Адна толькі трэцяя засталася. Галоўная. Слуцкая гэта другая з таго боку, што супраць галоўнай. Зараз я быў амаль упэўнены, што гэта менавіта ў ёй гарэў начны агеньчык, бачны з аднаго пункта дарогі. І ў суседняй уваход у падзямелле. З тым бокам, напэўна, і ваенная гісторыя звязана, сказаў Шаблыка. Дошку ў пары кіламетраў ад вёскі бачылі? Бачыў. І сапраўды стаіць невялічкі абеліск з шэрага бетону, і ў яго ўмуравана мармуровая дошка. На гэтым месцы пахаваныя 400 савецкіх грамадзян, па-зверску забітых 15 ліпеня 1944 года нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вы стаялі да скону, як гэта належыць людзям. Спіце спакойна. Радзіма пра вас не забудзе. Езна было той невялічкай станцыі, мала іх пасля вайны засталося на Беларусі, дзе й дагэтуль на будынку вісіць звон. У кветніку з аднаго боку высяцца таўшчэзныя таполі, а ў маленькай зале чакання цьмяна і душна, і плача канькае невядома чыё кацяня.